Muhterem efendim, kalbin zümrüt tepelerinde, gerçek hak dostlarının dünyevi endişelerden sıyrılıp, alemi halka ait bütün hususiyetleri ve alemi emri ait bütün derinlikleriyle hakka yöneldikleri anlatılıyor. Alemi halka ait hususiyetler ve alemi emre ait derinlikler ne demektir? Alemi halk daha evvel de tefsir dersinde de geçmişti. Belki biz onu sadece böyle fiziki aleme inhisar ettiriyoruz. Alemi halk diyoruz. Büyüklerden pek çoğu da öyle demiş. Zannediyorum Hazreti Üstad'ın da bir manada yaklaşımı öyle. Yani mebdeyi diyelim iyon mudur, nedir? Partiküller midir? Efendim yoksa elektronlar mı, nötronlar mı, atomlar mı, moleküller mi, her neyse. İşte bu alem çok küçük şeylerden çok büyük şeyler yapmak suretiyle büyüklüğünü gösteriyor. Evet, burada istidadi bir şey arz edeyim. Değişik vesileler arz etmeye çalıştığım gibi. Yani sizinle, bizimle bile Cenab-ı Hak bir şey yaparken bu küçük mahluklarla çok büyük şeyler yapmak suretiyle yine kendi büyüklüğünü gösteriyor. Yoksa bizlerle bir şey olmaz. Sizlere gördürdüğü vazife bugün bir dönemde Enbiya-i İzam'a gördürdüğü vazife. Bir dönemde peygamber değil fakat peygamber gibi olan Ebu Bekirlere, Ömerlere, Osmanlara, Alilere elf elf merratin radiyallahu anhum ecmain. Binlerce defa Allah onlardan razı olsun. Evet, onlara gördürdüğü vazife gibi, hizmet gibi. O saf, o temiz Osmanlara gördürdüğü vazifenin bir yönüyle belki at başı, belki bazı noktalar itibariyle onların önünde bir hizmet gördürüyorsa, işte atomlardan koskocaman bir dünya, iyondan veya eterden, esirden koskocaman dünyaları yarattığı gibi bu küçük şeylerle öyle yapmak suretiyle kendi büyüklüğünü nazarlara veriyor Allah Celle Celaluhu. Evet, geçelim. Bu istidradiydi. Antır parantez. Alemi halk böyle gözle görülür. İster ilk ışınlarıyla görülsün, görülebilecek şeyler. İster teleskoplarla görülebilsin. İster gelecekte bu mevzuda icat edilecek daha teknik, daha ileri teknolojiyle alakalı şeylerle görülebilsin. Nitekim şimdi diyorlar yani 1 milyon ışık hızı ötede olan bilmem neden ne aldık falan diyorlar. Demek ki oradan 1 milyon sene evvel kopan bir şey, bu ışık geliyor, şekil. Belki o şimdi çoktan değişmiş, mahiyeti değişmiş, farklı hal almış. Belki bir kara delik tarafından yutulmuş. Ama onda şu hal var falan diyorlar. Yok şu anda belki o hal. Yani sen o 1 milyon sene evvelki şeyi görüyorsun. Bunun gibi ta oralara kadar olan şeyler hepsi alemi halk kategorisi içinde müteala ediliyor. Buna alemi kebir deniyor. Kainat alemi kebir. Bu alemi kebirin fihristi diyebilirsiniz. Misale müsaggari. Bu da insan, Allah Celle Celaluhu. O alemde ne var? Hepsini bu insanda. Bu afakta olan şeyi hepsini bu enfüste diyelim. Yani insan mahiyetinde, nefis derken o insan mahiyetinde cem etmiş. Oralarda meseleleri doğru okuma biraz zordur. Gördüğünüz gibi yani şimdi meseleleri doğru okuma döneminde yaşıyoruz ama adamlar söylerken bile hani biraz evvel arz ettiğim gibi yine belli bir varta içinde bulunuyorlar. Ama onların doğru okunması meselesi bu enfüsün doğru okunmasına, bakılıp görülmesine bağlı biraz. Onun için Hazreti Pir burada da yine bir lahza durmak lazım. Esas tefekkür, tedebbür, tezekkür enfüsten başlamak lazım der. Ondan sonra afaka açılması lazım. Öbürü dipsiz kuyu gibi bir şeydir yani. Orada hakikatlere ulaşamazsınız. Fakat meseleyi fihriste çözerseniz bu kainat kitabının içinde bulunan şeyler işte bunlardır. Enfüs dediğimiz şey de insanın fizyolojik yapısı veya anatomik yapısı diyebilirsiniz burada. Yani Alexis Carrel'in insan meçhul dediği şeyde o çerçevede belki başkalarının daha başka yanıyla belki günümüzde bizim arkadaşlarımız İşte ilmi dergilerde yayınladıkları gibi insanın her uzvunun başlı başına bir alem olması şeklinde çok enteresan tahlilleri, analizleri oluyor o zaviyede. İnsanı böyle doğru okuma imkanı olabilir yani. Bakıp insanı görme imkanı olabilir. bu ilimlerin adisesiyle görme imkanı olabilir. Burada o görmeyi gerçekleştirince o büyük kitapta da o meseleyi gerçekleştirebilirsiniz. Burada farklı bir şey daha arz edeceğim. Bir böyle sizin bu mevzudaki araştırmalarınız, tetkikleriniz, tedebürleriniz, tefekkürleriniz, yani pozitif yollarla bu mevzuda yürümeniz, tecrübi demek belki dahi, tecrübi yollarla yürümeniz şeklinde olur. Bazen de Allah Celle Celaluhu bunları Hazreti Üstad'ın yine kullandığı sistem, hads şeklinde sizin içinize atar. O Bergson'un dediği o entüvisyon tam onu mu ifade ediyor? Yoksa ondan farklı bir şey midir bilemeyiz de. Evet, vicdan yalan söylemez diyor. Noktayı istinat, noktayı istimdat meselesinden bahsediyor. Onu aczufakla irtibatlandırıyor. O doğruyu görür, doğru konuşur esasen. Siz aczınızın, fakrınızın çehresinde, mahiyetinde onu görebilirsiniz. Şimdi bunlar hep bu enfüse ait şeylerdir. Yani insan içini, dışını, ruh dünyasını, vicdanını, vicdanındaki iradesini, hissini, şuurunu, latife-i rabbaniyesini çok iyi tetkik ettiği zaman da kainat kitabını mütalada yanılmayacaktır. Evet, bunlar alemi halka ait şeylerdir. Alemi halk, kainatın bu şekilde, bu fiziki dünya olarak ne zaman yaratıldığını biz bilemiyoruz. Orada milyar seneler, trilyon seneler, katrilyon seneler filan diyorlar. Bunlar tahminlere dayalı şeyler. Fakat bunlar ezeliyetin yanında bir anı seyyale bile ifade etmez. Ezeliyete göre Allah ezelidir. Bu alem yokken de Allah Celle Celaluhu manevi alemleri vardır Allah'ın. Neden? Yani siz bunları hep böyle işte esire bağlıyorsunuz, yok bilmem iyonlara bağlıyorsunuz, partiküllere bağlıyorsunuz. Bunların hiç olmadığı, yaratılmadığı bir dönemde Allah yine cemali ve kemalini, kudreti namütenayisini, meşiyeti namütenayisini değişik aynalarda müşahede ediyordur. Bu sadece bir fasıl yani. Bu belki hilkatın işte o 6 gün falan dedikleri şey, izafi çerçevede ele alacak olursanız belki de işte 6. günün şeyleridir bunlar. Yani sizin o trilyon trilyon sene falan dediğiniz şeyler sadece o meselenin hilkatta o işin bir günü bile değildir yani. Evet. Bütün bu mevzuda kestirip atmak da doğru değil yani. Bunlar Allah'ın bileceği şeyler. Bunları söyledikten sonra Allahu alem bil hakika falan demek lazım. İşin doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Alem-i emre gelince onlar Allah'ın Celle Celaluhu böyle ol demesiyle olan, her an olan şeyler, melaike-i kiram alemi gibi belki, belki ruhaniler alemi gibi, bizim bilemeyeceğimiz fizik ötesi, evet metafizik varlıklar diyebilirsiniz, psişik varlıklar diyebilirsiniz bunlar, göremeyeceğimiz şeylerdir. Bunlar da insanın mahiyetinde vardır. Nefis nedir yani? Akıl nedir insan mahiyetinde? Vicdan nedir? Latife-i Rabbaniye nedir? His nedir? Şuur nedir? Sır nedir? Hafi nedir? Ahfa nedir? Yani bunlar bildiğimiz şeyler değil. Oysa ki bunlar her birisi zat-ı uluhiyete bakan birer mirsattır. Bakıp görebileceğiniz şeyler. Rasathanedir bunlar. Bakar görürsün onlardan. Şimdi bunlar aleme emre ait şeylerdir. İnsan mahiyetindeki bu şeyler. Ruhaniler de aleme emre ait şeylerdir. Sizin bu fiziki aleminiz içinde aleme emre ait şeyler vardır ki Hazreti Pir'in ifadesine yine bağlayalım meseleyi. Ya o aleme emre ait meselelerin kainatlar kadar olanı bile parmak ucu kadar bir yere girebilir yani. Bu açıdan da hani siz latife sanmayın ve bir, burada bir menkibi anlatıyorum demeyin. Siz burada şu kadar insansınız yani. Eğer buradaki bu konuşma, bu sohbet ve sizin huzurunuz, sizin mevcudiyetiniz nezd-i uluhiyette bir şey ifade ediyorsa böyle bu topluluğu hiç boş bırakmazlar. Siz burada 80 insan mısınız? 80 milyon burada o aleme emre ait varlıklar bulunabilirler. 80 milyon, 80 trilyon bulunabilirler burada. Çünkü onlar varlık cinsinden değildir yani. Sizin vücudunuzda belki atomlardan biri kadar yer işgal ederler. Fakat sizin kadar duyarlar, sizin kadar hissederler, sizin kadar ona vakıftırlar, sizin kadar ona müteveccihtirler. Bütün bunlar alem-i emir kategorisi içinde mütalaa edilecek şeyler. Hazreti Pir-i Muga'nın Şem-i Tavan'ın o mevzudaki mütealalarını irca ederek ben arz ediyorum. Yani alem-i halk, alem-i ömrü meselesi. İşin hakikatını ancak Cenab-ı Hak bilir. Yani sufilerin diyor öteden beri üzerinde durdukları aşağı yukarı bu alem-i halk, alem-i emir meselesi mahiyette bir şey. Cennet, cehennem halihazırdaki durumları itibariyle alem-i emre ait birer mekan mıdır? Tabi müfessirin cennet, cehennem elan mevcuttur diyorlar mahiyetleriyle. Hatta yani bu bir yönüyle cehennem de cennet de belli bir buğut halinde bu varlığın içinde de vardır şu anda. Yani sizin yaşadığınız bu dünyanın içinde vardır. Bunlar öbür tarafta esasen bu dünya harap olduktan sonra, bu fiziki alem hercü mercü olduktan sonra يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. Her şey yok olup yeniden sadece sen varsın deyip ona tekmil verme durumuna gelme durumu. Onun karşısında hazır ol vaziyete geçme durumu. Bir bitiş limen il mülkül yevm lillahil vahidil kahar diyor. Mülk kiminmiş bakalım. Vahidi kahar olan Allah'ın. Evet, Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinden mesele süzülüp çıkarılarak bakıldığında görülen şey o. Buradaki o alem bütünüyle alemi halk mı, yoksa alemi halk da alemi emir arasında onun bir enmuzeci midir? Biraz oraya ait hususiyetlere bakınca sanki böyle bir enmuzeç şeyi veriyor. Kesir batmayalım. Çünkü çok hususi şeyleri var. Mesela aklınızdan geçiyor ki şu ağacın başındaki meyve gelse bana. Aklınızdan geçmesiyle hemen onu önünüzde buluyorsunuz. Mesela bulunduğunuz yer, makamınız itibariyle bir yerde duruyorsunuz. İnsanlığın iftihar tablosu Sera Süreyya farklılığıyla kendine has bir yerde duruyor. İçinizden geçiyor veya liyakatınızın tetiklemesiyle hemen onun maide-i semaviyesi başında kendinizi bulabiliyorsunuz. Yeryüzünde bir yönüyle alem-i emrin temsilcisi olan eptal dediğimiz insanlar, bir Türkçemizde aptal deyince akılsıza deriz de, biri diğerini yerine bedel gelen insanlar demek. Yani biri ölünce yerine bir tane tayin ediyor, biri ölünce. Bir anda 30 yerde bulunabiliyorlar. Böyle size çok yakın olan kimselerden bile haçta geliyor diyorlar ki bu defa tavafta gördük, yok Arafat'ta gördük, yok nerede. Oysa ki adam duruyor burada, yani Türkiye'de duruyor. Bunlar burada bulunduğu halde vücudu mevhibe-i Rabbaniye, vücudu hakaniyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç'taki vücudunu ifade ederken vücudu Necmi Nuranisi'yle diyor yani bir şey. Evet, milyon milyon sene mesafeleri bir anda kat ediyor yani. Işık hızı, mışık hızı filan değil yani. O türlü şeyler, fiziki kurallara meseleyi bağlarsanız hiç izah edilemez o mesele. Fakat oraya gidiyor, geliyor yani. Ve buna en birinci mümin, en sadık mümin Hazreti Ebu Bekir ne var bunda diyor yani. Siz ne istigrap ediyorsunuz? Bir kere gitmiş oralara dolaşmış gelmiş. Ben her gün gökler ötesi onun oradan mesaj aldığına inanıyorum diyor. Niye bunu istigrap ediyorsunuz? En büyük mümin. Öyle bir en muzeç alem olabilir yani orada husiyet. Hazreti Pir'in ifadesiyle dünyada hikmet hakimdir. Hikmet biraz esbab perdesi içinde, perdeleri içinde cereyan eder. Orada ise kudret hakimdir tamamen. Artık imtihan mimtihan söz konusu olmadığından dolayı hani akla kapı açıp da ihtiyar elden almama diyor burada. Orada mükellefiyet olmadığından dolayı akla kapı açar, ihtiyar da elden alır. Yani artık açıktan açığa her yerde onu görürsünüz. Burada bakıp görmüşseniz orada da görürsünüz. Bakıp seni gören aşık başka cemalini eylesin. Allah onlardan eylesin. Madem Cenab-ı Hak bize o letaifi vermiş, yani bir yönüyle bir muhakeme vermiş, bu aklın bir ürünü oluyor. Bir akıl vermiş mutlaka. Akıl kendince yani bu kainat kitabını, insanı nasıl okur, zat-ı uluhiyete işte nasıl yol bulur, kendine göre bir şey vardır yani o akıl. Muhakemenin kendine göre bir yolu vardır. Ondan sonra Latife-i Rabbaniye'nin kendine göre bir yolu vardır. Sırrın kendine göre bir yolu vardır. Hafî'nin, Akfa'nın kendine göre bir yolu vardır. Bunun gibi akla bağlı sistem diyebileceğimiz, mesela akıl dediğimiz tasavvurun kendine göre bir yolu vardır, tahayyülün kendine göre bir yolu vardır. Bütün Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bu şeyler Allahu alem. Hani her şeyi mahluk aleyhinde kullanma mevzu var ya, Allah ne için yaratmışsa, yani el ne içindir, göz ne içindir, kulak ne içindir, bunları yaratılış hikmetine uygun istimal etme mevzu. Bunu o latife-i maneviyelerimizde de düşünebiliriz. Yani bir yönüyle onlar da zat-ı uluhiyeti bilme, o yolda olma, bir seyri süluki, nasıl lemon ruhani deniyordu onların işte, seyri süluki hayali, seyri süluki tasavvuri, seyri süluki akli falan. Onların kendi seyri süluklarında istidatları ölçüsünde arşi kemalatlarına göre bir nasip alma istekleri olmalı yani. İnsan onları tetiklemeli hakikaten. Hiçbirini nasipsiz bırakmamalı. Rabbinize için için yalvararak başka nazarlardan uzak gizlice dua edin. Haddi aşmayın. Gerçekten o haddi aşanları hiç sevmez. Mealindeki ayeti kerimede işaret edilen duada haddi aşmışlık ne demektir? Dua çok önemlidir. Evvel onu diyelim. Muhul ibadedir. Sel tote buyuruyor Efendimiz. İste verilir. İste verilir diyor. İsteyeceğiniz zat vermeyen bir zat değildir yani. Ondan istememe ona karşı saygısızlıktır. Ben hazinelerimi açmışım. Ülufi şahane var diyorum. Niye bu insanla müracaat etmiyorlar demezler mi yani? Sultan öyle bir ülufi şahane ile bütün raayayı, tebaasını çağırsa, onlar da buna iştirak etmeseler nasıl saygısızlık yapmış olurlar? Onun gibi. Yüstecabü lahadüküm malem ya'cel. Herhangi birinize acele etmediği takdirde duasına icabet buyurur. Yakulu da'avtu felem müstecebli buyuruyor. Yani bunun gibi. Duayla alakalı bu mevzuda teşvikkar çok şey var. Dua çok önemli. İslam dünyasına da bir kısım böyle bu geleneksel tekkelerde, zaviyelerde bu işi devam ettiren, belli hizipler okuyan insanlar istisna edilecek olursa, İslam dünyasına duayı kendine ait hususiyetleriyle unutturdular. İslam dünyası dua bilmiyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her halini hemen duayla süslemiş, duayla taşlandırmış. Yani otururken bir dua yapmış, kalkarken bir dua yapmış, yatağa girerken bir sürü dua yapmış, yataktan uyanırken kalkarken bir dua yapmış, teheccüd kılmış, yine ellerini açmış, bütün samimiyetiyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmiş, içini dökmüş ve yalarmış. Bir merkübe binmiş dua etmiş, bir tepeye yükselmiş dua etmiş. Hususi böyle ahvalle alakalı dua ettikleri gibi umumi manada da duaları var. Arkadaşlarımız kulübü Dariye'ye koydular. Çok önemli bir mesele. Milletimizde bu dua duygusunu herhalde yeniden canlandırma meselesi çok önemli. Bu dua duygusunun canlanması milletimizin Ba'su Ba'del Mevti adına da benim için çok önemli görünüyor yani. Çünkü duaya yanaşmama mevzu, dua Hazreti Pir'in ifadesiyle sebepler üstü Cenab-ı Hakk'a teveccühün unvanıdır. Evet, dua eden insan kendisine o duasına icabet edecek birini bilir ve sebepler üstü Cenab-ı Hakk'a teveccühte bulunur. Yunus bin Metta'nın dua etmesi gibi Allah da ona icabet buyurur. Bu Allah'a bir saygının ifadesidir. Böyle duayı bir kenara koyma, gelişi güzel, namazda işte La ilahe illallah ve tevla şerikele levhül mülk ve elhamdü olarak bir şeyin kadir. Subhane Rabbiyal Ezil ve Hab, ellerini kaldırıp bir şey orada bir şeyler söyleme, ne dediğinin farkında olmadan bana bir oğul ver, bir tane evlat ver, bir tane eş ver, bir tane de ev ver, biraz da bazı şeyleri falan filan filan, bunlar ya, bunlar dua değildir yani. Gerçi sahabe anlayışıyla ayakkabımızın bağını bile kaybetsek Allah'tan istememiz duadır ve onun hakkıdır, bizim de vazifemizdir bu, ayrı mesele. Ama dua Enbiya-i İzam'ın yolunda esasen. Onlar nasıl Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmişler o. Mesuratta dua nasıl yapılır? Efendimiz haşa ve kella keyif için yapmamış ki onları. Gelişi güzel yapılmış, bir tarafa atılmak için yapılmamış ki onlar. Onca insan onlardan mülhem. Dua mecmuaları meydana getirmiş. İşte sizin okuduğunuz Kulubu Dariye. Mecmuatul Ahzab Gümüşhanevi Hazretleri 3 cilt halinde onları bir araya getirmiş bir sürü dua. Onun getirdiği şeylerin yanında öyle Mecmuatul Ahzab içine girmeyen onun 10 katı daha dualar vardı dünyanın değişik yerlerinde. Hep dua edip durmuşlar. Evet. Bir, evvela bu duanın önemini insanlara hatırlatmak lazım. İkincisi, Üd'u Rabbekum tadarran ve hufye diyor. Rabbinize tadarru içinde kalbinizi inleyerek dua edin. Duyarak dua edin. Ne dediğiniz şeyin farkında olun. Olarak dua edin diyor. İnnallâhe la yekbelu an kalbin lâhin lâhin. Hadis-i şerif Tirmizi zannediyorum. Ne dediğini bilmeden yapılan duaya Allah icabet etmez. Dua kalbin sesi olması lazım. Dilinizin ucundan dökülen şeyler o zaman kalbinizin derinliklerinde nebaan edip gelmesi lazım. Bazen kalp dilin önüne geçmesi lazım. Evet, dilin dediği şeyler tamamen o kalbin bir yönüyle belki bir mızrap gibi dile dokunmasıyla onda bir ses meydana getirmesi lazım. Esası budur. Tadarru, böyle içten içini dökerek oraya yalvararak, yakararak dua etme demektir. İkincisi de hufiyeten gizli yapma demek. Hufiyeten gizli, bir de hifeten şey de deniyor yani. Bu mevzuda. Evet. İnnehu la yuhibbul mu'tedin diyor. Cenab-ı Hak bu mevzuda haddi aşanları sevmez diyor. Haddi aşma mevzu nedir? Onu bir iki sahabinin kendi evlatlarına veya torunlarına nasihatıyla görüyoruz. Sahih hadis kitaplarında. Yani çok dua etmek haddi aşma demek değildir. Bir insan namaz da duadır hadisatında. Çünkü salat esasen müminlerden duadır. Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua, salat demektir yani. Dua demektir. Zaten rükuda dua ediyoruz. Kavmede dua ediyoruz. Secdede dua ediyoruz. Tehiyyatta dua ediyoruz. Sonra Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber deyip yine ellerimizi kaldırıp dua ediyoruz. Dua yani. Sürekli dua ediyoruz burada. Evet. Bunun dışında böyle elden geldiğince otururken, kalkarken hep önemli bazı şeyler, bazı hadiseler münasebetiyle, mesela fakir günümüzde çok önem verdiğim ümmeti Muhammed'in böyle sürüm sürüm olması karşısında ciddi bir kalbi ızdırap duyarak, ne olur Allah'ım bahtına düştük. Allah'ım istersen canımızı al fakat şu ümmeti Muhammed'i sürüm sürüm olmadan kurtar. Çok ayıptır ümmeti Muhammed için bu hal, bu zillet. Vesayette yaşama, başkalarının güdümünde yaşama, başka anlayışlara göre yaşama. Evet, yani bu çok önemli bir şeydir. Bu mevzuda insan ne kadar dua ederse etsin. Fakat bir de böyle detaya inme meselesi vardır. Yani Allah'ım ben senden istiyorum. Mesela dünya adına ne istiyorum? Böyle bana dağ başında bir tane şey ver. Böyle yazlık ev ver Allah'ım. İşte bu müteaddiyane bir duadır. Sonra bir de hakikaten o denizin keyfine de hiç doyulmaz yani. Bir tane de yalı ver denizin kenarında. Sonra böyle bir imkan ver. Ha, uçak versen de olur yani. Böyle kış günlerinde o kayık mahallelerine falan gitsem ben oralarda. Biraz şey yapsam. Burada kaysam maysam falan böyle. Bir imkan versem dünyanın değişik yerlerinde bir gezsem tozsam böyle. Bir tane şey versen de olabilir mi? Yat iyi olur yanımda. Denizlerde dolaşırım. Burada kendini aldatan şeyler de söyleyebilir. Denizdeki senin asarı ver güzideni temaşa etmek isterim ben yani. Böyle dağ başından böyle ovalara bakmak, obalara bakmak falan çok iyi yani. Senin azamet ve üluhiyetini temaşa etmek isterim böyle. Şimdi bu türlü detaya girmek esasen bunlar müteaddiyane duadır. Sahabi de öyle diyor. Allah'ım diyor oğlu dua ederken veya torunu. Allah'ım senden cennet istiyorum, şöyle ağaçları şöyle olsun, ırmak akarken şöyle olsun, duru da olsun filan böyle. baktığım zaman dibinde ne var göreyim yani. Derinliğini, merinliğini bileyim. Ama onun yanında, ırmakların yanında şu da olsun, bu da olsun. Şu kadar huri olsun, bu kadar gilman olsun. Şu kadar böyle köşkler olsun, villalar olsun. Diyor, ben Efendimiz'den işittim oğlum diyor. Buyurdular ki bir zaman gelecek insanlar duayı gerçek çerçevesinin dışında böyle müteaddiyane bir kalıp içine sokacaklar orada. Böyle detaylara inerek Cenab-ı Hak'tan böyle saygısızca bir kısım şeyler isteyecekler. Onu ona irca etmek lazım. Yoksa herhangi biriniz dünyevi işlerinizi aksatmamak kaydıyla gezerken, tozarken, arayıp aya bindiniz yani bir yerden bir yere gidiyorsunuz, dua okuyun, Kur'an dinleyin. Evet, mütalaa edeceğiniz şeyleri mütalaa edin orada. Hep Cenab-ı Hakk'a yalvarın, yakarın. İçinizi dökün ona. Bir lahza boş geçmesin. İstiğfar edin. Hazreti Pir'in ifadesiyle meseleyi taçlandıracak olursak diyor ki dua meyelanı hayra kuvvet verir. Dua eden insanda hayırlara meyletme gücü, iradesi daha bir güç kazanır. İstiğfar, tevbe, istiğfar da meyelanı şerrin kökünü keser. Efendimiz'e buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ne mutlu o insana ki defterinde çok istiğfar bulunur. Yaptığı bir şeyden dolayı gözünü kontrol edemedi, yanlış bir yere kaydı. Estağfurullah ya Rabbi. Kulağı yanlış bir şeye takıldı. Estağfurullah ya Rabbi. Yakışıksız bir şey konuşuluyordu, dinledi. Estağfurullah ya Rabbi. Hayaline geldi, bir şey çarptı. Mesela yazı yazıyordu. Bir cümle çıktı ki mübarek, sanki Ümrül Kays konuşuyor böyle burada. Yok, Hazreti Ömer hutbe irade ediyor. Böyle aklından geçti. Ya çok şık düştü burada. Estağfurullah ya Rabbi. Eğer bunda bir güzellik varsa sendendir. Benim nefsimin karışmasıyla ben onu kirlettim. Bir hutbe irade ediyorsun. Söyle ey vaiz, şevkili halin nedir? Kürsüde şiirin mekalin, kıl ile kalin nedir? Celbi dünya ise kastın, bu ana maksat değil. Hak rızası der isen cebri sualin nedir? Coşmuş öyle bağırıyor, öyle konuşuyor. Hele o camilerde benim hicap duyduğum uzaktan. Allah'ım ver, vermelisin sen bize falan böyle emrediyor gibi haşa. Küstahça, saygısızca dua öyle yapılmaz. Dua iki büklüm olarak yapılır. Asa gibi yapılır. Yüreğin duracak gibi yapılır. Hicap duyarak Allah hazır nazır istiyorsun ondan. Sen başbakanın huzuruna bile o laflarla, o lakırdıyla çıkamazsın. Allah'ın karşısındasın. Utanmaz. Öyle sıkılıyorum. Vicdanım daralıyor böyle. Ha, ben doğru mu yapıyorum? Benimkini eşeğin anırmasına verin. Evet. La havle ve la kuvvete. Müteaddiyane şeylere girmeden esasen kalp huzuruyla esas sessizce elden geldiğince dua etmek lazım. Duada esas sessiz olma. Fakat belki başkalarını da o mevzuda harekete geçirme, böyle siz de söyleyin tembihinde bulunma adına, sizin arkadaşlarınızın yaptığı gibi tesbihatı filan açık yapma. Hatta akşam sonrası veya ikindi sonrası yapılan duaları müşterek yapma. Bunlar aslında bu mevzuda esas değildir. Esası herkesin imkanı varsa kendi hücresine kapanıp yırtılasıya bir hisle, bir heyecanla içini Cenab-ı Hakk'a dökmesidir. Ne var ki insanlar kendi arzu ve iradeleriyle baş başa kaldıkları zaman çok defa yapamayabilirler. Ben dilerim bir gün şimdilik şeklini, suretini eda etmeye çalıştığımız bu dualar geleceğin temiz nesilleri tarafından nasıl yapılacaksa öyle ele alınır, öyle yapılır. Milletimizdeki dua boşluğu da kapatılmış olur. Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi siz dua ederken böyle aklınıza gelse ki biz yeryüzü mirasçılarıyız. Bunu Allah'tan dileriz yani. Cenab-ı Hak şu ana kadar bize lütfettiği şeyler hiç hakkımız değildi. Alvar İmam'ın sözüyle değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütfüle ihsan nedendir? Efendim, Hazreti Pir'in ifadesiyle nefis cümleden edine, vazife cümleden âlâ. Bizim gibi insanlara bu işler gördürülmezdi. Fakat senin lütfunun enginliğine, rahmetin enginliğine bak ki bizi bile bu mevzuda istihdam buyuruyorsun falan deme yani. Meseleye öyle yaklaşmam. Bu açıdan arzu ederiz yani Cenab-ı Hak öyle bir şey de lütfetsin. Yani yeryüzü, mirası müminlerin elinde olsun. Allah temelde adet-i sübhanesi öyle. İsrail oğulları için de dayandıkları, mukavemet ettikleri ölçüde Allah sizi yeryüzüne mirasçı kılacaktır diyor. İki yerde ifade buyuruyor. Ümmeti Muhammed'e de وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُوا اِبَادِيَةِ صَالِحُونَ Orada mesele insanların bir yönüyle iradelerine veriyor. Ümmeti Muhammed'in hususiyeti يُورِسُهَا يَرِثُهَا ile o farklılıkla ortaya koyuyor kendisini. O arzu edilen bir şey olabilir. Fakat onu nefsimiz adına, yaptığımız hizmete bir mükafat adına, hafizan Allah, hakkımız gibi o meseleyi ele alma, o mülhazaya kapılma, yeryüzünün şeklini değiştireceğiz biz, ona yeni bir kisve giydireceğiz bundan sonra, bizden bahsedilecek bu mevzuda yeryüzü mirasçılarından, bu türlü çirkin mülhazalara meseleyi bağlanma. Arzu etmeli bunu. O olmalı mutlaka. Ama size nasip olur, olmaz. Sizden sonra bir ikinci nesle nasip olur. Bundan sonra bir üçüncü nesle nasip olur. Allah Celle Celaluhu onu ihsan etmesi Allah'tan dilenebilir. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٰءَ Maruz kaldıkları olumsuzlukları Allah keşfeder. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَا الْاَرْضِ Sizi yeryüzünün mirasçıları kılar, halifeleri kılar. اَاِلَٰهُمَّ Allah, Allah'tan başka ilah mı var? قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Bu vicdan, vicdandan gelen sese icabet ettiği halde hala bu kadar yani böyle tezekkür etmeme. Tezekkürde bu ne azlık böyle. Demek gibi bir şey oluyor yani. Artık anlayın yani muzdar kaldığınız zaman icabet ediyor. Hiç sizi ızrarınızla baş başa bırakmıyor. Yalnız bırakmıyor. Demek ki bir şey kalilen ma tezekkarun. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Allahümme ec'alna minezzakirin minel hamidin minel abidin. Rabbena ma abednake hakka ibadetke ya ma'bud. Rabbena ma şekernake hakka şükrike ya meşkur. Ma zekernake hakka zikrike ya meşkur. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم افتح واشرح صدورنا وصدور عبادك بكل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا اللهم bizim ve bütün insanlığın kalbini imana, İslam'a, ihsana ve halisane inşallah devam eder bu hizmeti imaniyeye aç, fethet. İnşirah lütfeyle. Bu mesele bir hizmet ister. فَسَّقْتِمْنَا فَاَذَا شَنْ Bizi bu işte, bu hayırlı işte istihdam buyur Allah'ım yani. Çok önemli bir iş. O inşirahı kalp, o inşirahı südur, o fethi südur. Fonksiyonunda bizi istihdam buyur diyorsunuz. وَدَعْلَنَا الْوُدَّ Allah'ım bizi aynı zamanda yerde gökte vüd vazet. Sevdir, kapılar açılsın bize. Şimdi bunlar bir pay isteme gibi olabilir. Fakat bunları Allah'ın bize lütfettikten sonra ve canna min ibadikel muhlasin el muhlasin el muttakin el vereyin el zahidin el mukarrabin el radin. Bunlar hepsi Rabbimizle münasebetimizi güçlendirme, yeni haytı ustatlar bulma, yeni bir yönüyle urganlar oluşturma, o hablül metine bizi bağlayacak vesileler arama, mülazasıyla ele almak lazım. Daha ilave ederken de وَجْعَلْنَا عُلَمَا عُلَمَا سُلَمَا اَوَّاهِينَ اَوَّابِينَ مُنِبِينَ مُتَوَادِينَ خَاشِينَ مُتَخَلِقِينَ بِالْقُرْآنِ Evet, sonra وَكُورِينَ جُدِّيَنْ جَدِّنْ مَيْبِنْ ذَكِينَ فَهِمِنْ فَتِنِنْ مُلْهَمِنْ اُخْلَسِنْ آمِنْ يَا رَبِّ آمِينَ